Du lytter til Radio 24/7. Og den original taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Jeg var for ganske nylig til en konference, der skulle handle om sådan noget som, hvad skal man have af kvalifikationer og kompetencer i samfundet fremover, både ledere og dem, de skal lede osv. Og jeg var med i et panel, og på et tidspunkt blev vi så spurgt, selvfølgelig, sådan et typisk spørgsmål, hvem er fremtidens vinder? Og så skal man jo hurtigt komme op med et eller andet, der kan karakterisere fremtidens vinder. Og jeg tænkte, ja, hvad fanden skal jeg sige? Og så siger jeg tror faktisk, at det er dem, der kan styre deres opmærksomhed. Og det kan lyde lidt mærkeligt, opmærksomhed, er det ikke bare, hvad har det med noget som helst at gøre. Men vores opmærksomhed er jo i virkeligheden i dag et fuldstændig centralt, det sidder centralt i økonomien. Man taler lige frem om, at vi lever i en opmærksomhedsøkonomi. Og en af dem, der har beskæftiget sig med det herhjemme, og blandt andet skrevet om det, det er min gæst i dag. Vincent Hendricks, velkommen til dig. Tak fordi jeg måtte komme. Du er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet, og så er du leder af Center for Information og Boblestudier. Og altså, før vi går til det her med opmærksomhedsøkonomien, som du blandt andet har skrevet om i din seneste bog, der hedder Fake News, som er skrevet med Mads Vestergaard, så vil jeg godt lige høre, hvordan kommer man fra at være formel logiker til at beskæftige sig med sociale medier og fake news og den slags? Ved du hvad, Lone Frank, det er et rigtig godt spørgsmål. I 2008, der fik jeg Videnskabsministeriets Eliteforskerpris, det som senere kom til at hedde Penkova-prisen, ja. Men det behøver vi ikke at være rundt i. Og i den forbindelse, der stillede min søn, som på derværende tid var 8 år gammel, mig et godt spørgsmål. Han stod ude og lavede sit kurfyrstlige vand på toilettet, og så råber han ind i stuen, så råber han, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Og så spørger han, far, hvad er det egentlig, du laver? Og tillægsspørgsmålet er faktisk endnu bedre, og hvorfor er det vigtigt? Mm. Og det er faktisk et spørgsmål, som har reddet mig som en meget lige siden, fordi da jeg fik prisen for eliteforskerprisen, så var det for nogle ret tekniske studier af videnskonvergenser i komplicerede topologiske rum og den slags ting, og det har måske... Altså man ser lange ligninger for sig. Ja, simpelthen, og det er jo det dybest set, det er. Mm. Og det har en ret begrænset skare. Det er ikke, fordi de er for sig uvæsentligt, men for det første er det noget a priori. Altså det er simpelthen nogle matematiske studier af mulighederne for at lave modeller for, hvordan vi skal viden udvikle sig over tid. Og da min søn stiller mig det spørgsmål, så tænker jeg, det er egentlig i og for sig et ret godt spørgsmål, og det må jeg egentlig have et ret fornuftigt svar på. Ja. Og i de studier af videnskonvergens, der er der faktisk nogle teoremer omkring, hvis jeg ved, at Lone ved, at P... ved jeg så også, at P. Mm. Altså, hvordan viden, så at sige, kan transmitteres fra den ene person til den anden. Og så er der i og for sig ikke så frygtelig langt til at begynde at bekymre sig om sociale dynamikker, i den forstand at forstå, at hvis du kigger på sociale dynamikker som en art informationsteoretiske kontrolproblemer, altså at vi orienterer os i lyset af nogle private signaler, som vi har, altså hvad er Lones mening om at gå til venstre eller til højre, og sammen med nogle offentlige signaler om, hvad andre for eksempel før dig har gjort, så går der ikke så lang tid før, at du kan tale om et privat signal, et offentligt signal, et signal om, eller en forordning om, hvorvidt Lone vil følge majoriteten, eller ikke følge majoriteten, og det vil sige nogle beslutningsregler og sådan fremdeles. Og så lige pludselig kan du se på nogle af de her sociale dynamikker, altså lemmingeeffekter og tilskuereffekter og bystandereffekter, hvad det ellers alt sammen hedder, som en art informationsteoretiske kontrolproblemer, hvor vi så faktisk og vurderer signaler, og dem kan man faktisk repræsentere i logik. Ja. Så fra den betragtning er der ikke i og for sig så frygtelig langt. Men kan du huske sådan noget tidspunkt, eller nogen hændelse, hvor du har tænkt, det her, der sker på sociale medier og sådan noget, det må være noget større end bare lige det, vi sådan sidder og diskuterer over frokosten. Det må man kunne lave noget om, og det har simpelthen noget med hele samfundets udvikling at gøre. Der anholder du noget ganske centralt. Der er faktisk to hændelser, som gør, at jeg begynder at interessere mig for det her. For i og for sig var jeg sådan set glad nok, fordi jeg kom igennem teoretiske studier. Men der er to ting, der gør sig igen. Det ene er, at omkring det samme tidspunkt, hvor jeg får den der eliteforskerpris, måske et par år efter, der er det sådan, at min søn, Milton igen, kommer hjem med en historie, at han nede i skolen har overtaget en Instagram-profil fra en af hans venner. Og jeg havde sådan, og hvad så? Så siger han, jo, nu skal du høre jer, far, fordi jeg får den her med fredagen, og der har den 3.000 følgere. Og jeg sagde, ja, og hvad så? Jo, siger han så, men der sker faktisk det, at så om lørdagen er jeg inde i byen sammen med nogle af drengene, og så møder vi nogle rappere, som antageligvis er kendt i de der kredse. Og de tager nogle selfies og smider den op på den Instagram-profil. Og over weekenden, der går den så fra 3.000 til 9.000 følgere. Mm. Og jeg tænkte, åh, hvad så? Og så siger han, jo, men det der var så i dag, der spurgte Anton så om, at han måtte købe profilen for penge. Mm. Så det betyder, at lige pludselig, så var det således, at der faktisk var så meget social kapital i den pågældende profil, at den var hård kapital værd. Og det bliver simpelthen nødt til at forstå, hvad var interaktionen i det der? Ja. Det var den ene hændelse. Den anden hændelse hidrørte i og for sig en af mine veninders barn, som var med på det, der på det tidspunkt hed Formspring, og nu hedder SpringMe. Det er også et forum, i hvilket at man kan give sin mening til kende om Gud ved hvad. Share your perspective on anything, som er undertitlen på det her pågældende site, eller i hvert fald var. Og der figurerede en kommentar fra en veninde til den her pige, som var relativt nedladende. Og den her veninde troede så, at det var min venindes datter, som havde skrevet det, og skrev så ud i det her forum, hvor man kan skrive anonymt, skrev, tak skal du have for kommentarer, vi ses igen på mandag over i skolen. Og så var helvede lige pludselig løs, fordi så var det sådan her, at Monika, lad os kalde hende det, lige pludselig tænkte, gud, jamen, nu sker der jo et eller andet. Og det, der så skete, det var, alle dem, der havde sympati med den her veninde her, skrev også om, hvor rejsesfuld Monika var. Mm-hmm. Og det betød så, at hun havde stikket ud og slettet profilen. Og lige pludselig stod hun i en situation, hvor okay, hvis jeg nu hiver profilen ud, og så også lader det forstå, jamen, så kan de jo godt have mistanke om, at det er mig, der har gjort det. Selvom det i og for sig måske ikke er mig. Men hvis jeg nu så bliver på det, så skal jeg jo over i skolen på mandag og forsvare mig mod et narrativ, der allerede er etableret. Either way, I lose. Mm. Og hun havde ikke skrevet noget som helst. Mm. Og der var pointen nemlig det her. Jeg bliver nødt til at forstå, hvad det er for en slags polariseringsmekanismer, som virker derude. Og det var faktisk de to hændelser, som gav anledning til, at jeg overhovedet begyndte at interessere sig for de her ting. Mm. Var du overhovedet selv på sociale medier på det tidspunkt? Og er du det nu? Jeg vil sige sådan her, at jeg var ikke på daværende tidspunkt. Mm. Jeg har ikke nogen personlig profil på Facebook. Men centeret har en profil, som vi opdaterer løbende, og vi har da også nogle skyggeprofiler, som vi bruger. Så jeg ved godt, hvad der foregår derude, og men jeg ikke personligt har en profil, hverken på Instagram, Twitter og de andre ting. Men er det et aktivt valg? Altså, eller tror du ville have været på Facebook, hvis du nu havde lavet noget andet? Muligvis. Men for mig at se, har det egentlig for mig mere været et spørgsmål om, har jeg brug for det? Mm. Altså, jeg talte en gang med en blogger, som egentlig havde et meget interessant perspektiv på det, hvor hun siger, jamen det er jo som en at få en sans til det med at være på de sociale medier. Og det kunne jeg forstå godt relatere, det kunne jeg godt se noget ræson i. Men omvendt har jeg også haft det sådan, at jeg har ikke haft behov for at have en profil for eksempel i lyset af mit embede eller på anden vis. Og rent privat, der vil jeg i og for selv hellere sidde og tale med Lone Frank en person af, end at gøre det i et rum, hvorom det gælder, at alle mulige andre kan lytte med, selvom de også selvfølgelig kan det her. Men bare for at sige, jeg har ikke haft noget personligt behov for at skulle være på de sociale medier. Alt ære ved at respekt for dem, der er det, fordi jeg var sig ikke det. Men det, jeg må sige, det har jeg ikke haft behov for. Nej. Men så lad os gå til det her med opmærksomhedsøkonomien. Hvad er det? Altså i virkeligheden, så går det jo, det er jo meget sjovt, vi snakker om informationssamfund, og som om det var noget nyt i virkeligheden. Ja. Det har man jo talt om i årtier. Ja. Altså, og vi kan gå tilbage til nogle af 70 med opmærksomhedsøkonomien, hvor det første gang sådan ligesom bliver i tale selv. Ja, det er nemlig fuldstændig korrekt, som du siger. Altså, jeg vidste faktisk ikke, at der fandtes noget, der hedder opmærksomhedsøkonomi, indtil for ganske nylig, hvor Mads Vestergaard, min PhD-studerende, og jeg skriver bogen der, Fake News. Og det... Det, som vi finder ud af, det er, at bogen bliver egentlig mere markedskritisk, end vi havde regnet med. Mm. Men det bliver en anden slags markedskritik end standardkritikken om kapitalisme og neoliberalisme og alt muligt andet. Fordi det, som i informationstidsalderen er det allerstørste aktiv, ja, det er andres opmærksomhed, eller opmærksomhed helt generelt. Mm. Og profetisk, der forudsiger Herbert Simons, som er Nobelpristager i økonomi, han siger det allerede i 1971, der siger han meget, meget crisp og klart, han siger, i en informationsrig verden kommer det til at skorte på noget andet. Det kommer til at skorte på, hvad det end er, information forbruger. Men hvad information forbruger, er ganske oplagt. Det forbruger modtagernes opmærksomhed. Mm. Og det betyder, at når du har en verden, i hvilket som vi jo har, at der bliver delt 5 milliarder stykker information om dagen på Facebook, at der bliver uploadet 340 timers video i minuttet på YouTube, og sådan fremdeles, så er det ikke information, det skorter på. Nej. Men der er trods alt stadigvæk kun 24 timer i døgnet, og vi er ret dårlige til at multitaske helt generelt. Så det betyder, at når du har nogens opmærksomhed, så har du den. Og det er et mærkværdigt form for aktiv, Lone Frank, fordi det er et aktiv, du ikke kan spare op. Ja. Når vi sidder og taler, så bruger vi opmærksomhed på det, og så kan vi ikke bruge den på noget andet. Ja, man kan godt sige, at det er en finite resource. Ja. Altså, et menneske har, ja, som du siger, så også mange timer, og vores opmærksomhed er jo bare sådan et, i virkeligheden, en meget koncentreret spotlight. Ja. Altså, hvor bevidstheden er sådan måske et diffust lys, ikke? Jeg ved godt, der foregår mange ting samtidig osv., men det, vi har opmærksomhed på, det kan vi faktisk kun have på en til en gang. Lige præcis. Altså, det vælter jo ud, kan man sige, med information, som egentlig ikke møder eventuelt opmærksomheder. Ja. Så er der vildt overskud af information. Der er et vildt overskud af information, og så er der det ved det, at det er et nulsumsspil. Når du bruger det på det ene, så bruger du det ikke på det andet. Det er ikke en ressource, som du kan spare op. Og så dertil kommer så også, at opmærksomhed, for eksempel på nettet, har jo altså ikke den egenskab at være pænt fordelt. Altså som en eller anden normal fordeling, for eksempel, som det gælder højde og drøjde og begavelse, der ligger vi pænt poissonfordelt. Men nogen, der er rigtig kloge ude i den ene ende, dem er ikke særlig mange af, og så er rigtig dumme i den anden ende, og så er alle de andre og alle os andre inde i midten. Det gælder også hudfarve og hårfarve og alle de andre menneskelige egenskaber. Men opmærksomhed har desværre ikke helt den distributionskarakter, når vi kigger på, hvem der har den. Og hele historien omkring nettet er jo også, at også en vis forstand med rette, at nu har alle ligesom fået adgang, og alle kan have fået en megafon til offentligheden, men dermed jo ikke også sagt, at du så også bliver hørt. Nej. Og tendensen er altså, at information på nettet ikke følger en normal, eller opmærksomhed på nettet ikke følger en normal fordeling, men er svært potensfordelt. Og det betyder, at der sidder få store aktører, som har ulige meget mere opmærksomhed end alle andre, og så må alle andre kæmpe om, hvad der er tilbage, når de har været ved bordet. Så lad mig give dig et eksempel på det, Lone Frank. Hvis vi kigger på de personer i verden med flest følgere på sociale medier i 2016, der er det sådan, at den person med flest følgere på sociale medier, det er Taylor Swift. Hun har ca. 250 millioner følgere. På anden pladsen ligger Cristiano Ronaldo med 238 millioner følgere, og så følger Selena Gomez, Katy Perry og Rihanna. Og på de første fem pladser, der mister du 100 millioner følgere. Ja. Så du går fra 250 millioner til 150 millioner, og så taber det ud. Og mange siger sådan, som Trump har mange følgere. Ja, det har han også. Men han har 50 millioner på en god dag. Så han kan slet ikke være med i de der potensforeninger. Men han, hvad skal man sige, det han foretager sig, betyder så uendelig meget mere, end det Taylor Swift foretager sig. Men i virkeligheden, så lyder det der jo lidt som, det lyder også lidt som fordelingen af rigdom efterhånden. Ja. Altså. Og det har du en rigtig god pointe med. Faktisk er det sådan, at Thomas Piketty's bog, Kapitalen, som alle formentlig har liggende hjemme på sofabordet, men de færreste har læst. Der er det for EU sådan, at 1% af verdens befolkning ejer 50% af goderne, og så må de 99% kæmpe om de resterende 50%. Mm. Og det betyder, at det er præcis lidt på samme måde med opmærksomhedsøkonomien, som det er med distributionen af goder og lighedsfordeling. Og faktisk på nogle punkter lidt værre i den forstand at forstå, at der sidder 5-6 aktører derude på informationsmarkedet, som har omkring 90% af al trafikken, og så må alle andre kæmpe om, hvad der er tilbage. Og vi ved godt, hvem de fem er. Det er, jeg kan lige nævne dem. Facebook, YouTube, Google, Instagram og Twitter, og så lidt afhængig af, hvad du kigger på dem som konglomerater, så kan du måske nævne et par til. Men der sidder sådan 5-7, som dybest set har 90% af al trafik, og så må alle andre kæmpe om, hvad der er tilbage. Og hvis man kigger på udviklingen i den forbindelse, og prøver at kigge på, hvad for nogle slags firmaer, informationsfirmaer, som så at sige, at kunne kravle op af sumpen nede for enden af den der potensfordeling, så er der faktisk kun et eksempel, man kan komme i tanke om, nemlig Pinterest. Mm-hmm. De er faktisk nogle af de eneste, som har været i stand til at kravle lidt opad. Og tendensen er, ligesom på det globale og globale finansielle marked, at dem, der i forvejen er store, ja, det bliver endnu større. Ja. For eksempel, hvad gør Facebook? Ja, når de føler sig truet, eller på anden vis ser en opportun mulighed for det, så køber de Instagram. Mm. Hvad gør Google? De køber YouTube. Og det betyder, at dem, der i forvejen er store, de bliver endnu større. Og man kan sige, altså det gør sig også gældende, at de efterhånden er så store, hvor man kunne sige, jamen i gamle dage ville man have sagt noget med, jamen her er, hvad det hedder, vi skal lægge en sag an for karteldannelse, eller for monopoldannelse, et eller andet, ikke? Men ligegyldigt, om man gør det. Altså, Margrethe Vestager har jo kæmpet bragt nede i EU, men de der bøder, de så får, det er nul og en skid. Ja. Altså, det betyder intet. Nej. Nej. Og de kan fortsætte. Ja, okay. Og det er jo faktisk en af de ting, som bliver diskuteret for tiden. Det er jo både i EU og også i det amerikanske parlament, og tyskerne har også været inde på det, og franskmændene og andre. Det er, skal vi begynde at regulere informationsmarkedet? Mm. Fordi det begynder at have nogle kedelige egenskaber. Og en af de analogier, som man meget fint kan lave, det er, at, som du nok kan huske i nullerne, i de tidlige nullerne, der var Alan Greenspan, den amerikanske nationalbankdirektør, ude at sige, lad være med at regulere markedet og finansielle markeder. Deregulere og liberalisere. Og hvorfor det? Jo, det er fordi, man havde en forventning om, at hvis du har et fuldstændig ikke reguleret marked, så er markedet efficient i den forstand at forstå, at når markedet er meget likvid, det vil sige, der bliver handlet meget, så er det kun de gode papirer, de gode ydelser, de gode aktier og aktiver, som vil flyde ovenpå i sidste instans, og de dårlige vil gå til grunde. Det vil også være korrekt, hvis markedet var efficient, også i den forstand at forstå, at alt, hvad der var at sige om aktivets værdi, så at sige, var i den pris, det blev handlet til, og ikke andet. Men man var sande, og som Greenspan også var sande i 2008, da det hele krakker, det er, at ret dårlige finansielle papirer kan leve relativt længe på et ikke reguleret finansielt marked. De kan komme til at se gode ud. Ja. Lynhurtigt. Og det var lige præcis det, man jo også så i forbindelse med, at man lavede store syndikerede lånepakker, som de forskellige store finansielle institutioner, Fannie Mae og Freddie Mac og alle de andre, Lehman Brothers osv., de handlede med hinanden, og som så endte som lån til boligejere. Og så fik man jo den der famøse subprime-krise. Og det var faktisk et dårligt finansielt aktiv, som jo for sit vedkommende kunne leve relativt længe på et ikke-reguleret marked. Og man kan faktisk se det lidt på samme måde, hvis vi begynder at tale lidt om fake news, nemlig, at der tror vi ikke, vi er ikke i tvivl om, alle sammen, at fake news er et dårligt informationsteoretisk produkt. Men i et ikke reguleret informationsmarked, der kan det faktisk leve relativt længe og få massivt meget opmærksomhed, eller suge afsindelig meget opmærksomhed til sig. Og opmærksomhed er aktivet. Hvorfor det? Jo, fordi opmærksomhed i sidste instans kan konverteres til andre former for valuta, hvad enten det er status, magt, indflydelse, eller for den tages skyld, også ussel marmoren eller marmoren. Ja, ja. Så det betyder, at opmærksomhed kan på den måde, så at sige, konverteres til andre valutaformer. Og så skal man huske på en sidste ting. Vi har et marked, der ikke er efficient. Vi har en opmærksomhed, som ikke er normalt fordelt, men potent fordelt. Og så en sidste ting, som man tenderer at glemme. Jeg går ud fra, at mange af lytterne har jo en profil på sociale medier, og godt for det. Og man tænker også sig selv som bruger af sociale medier. Det er også sandt. Og man tænker også sig selv som forbruger eller forbrugere af sociale medier. Det vil også være sandt. Men hvis man tænker på sig selv, som om man var kunden hos de sociale medier, så har man grundlæggende misforstået den model, på hvilket de sociale medier tjener deres penge. For de har forstået opmærksomhedsøkonomien. Normalt, når vi tænker på kunder, så er det jo nogen, der betaler. Og hvis du ikke betaler, jamen, så er du ikke kunden, så er du produktet. Ja, ja. Og modellen for dem er, for lige at gøre den historie færdig, så skal jeg nok til stille. Og den model, som de kører efter, det er jo at sige, få brugerne til at generere noget information, som andre brugere bruger deres opmærksomhed på. Og den opmærksomhed, den sælger du så til dem, som virkelig betaler for det, eller egentlig betaler for det, nemlig hvem? Annoncørerne. Så det er nogen, der vil vide noget om os i det hele taget for et andet formål. Ja, eller for et tredje formål. Ja. Så det betyder, at du har en model, i hvilket at brugerne er produktet. Eller sagt på en anden måde, brugerne er, hver gang du opdaterer din profil, eller laver et nyt billede, eller genererer noget larm og noget støj og får noget trafik, så er du dybest set en informationsteoretisk prostitueret for de sociale medier, der for deres vedkommende er alfonserne, og som har nogle kunder, som er annoncøren. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Vincent Hendricks, professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier. Altså nu siger du, at vi alle sammen er sådan en slags prostitueret i det her system, og det er jo, ja, det er jo nok rigtigt. Men er der ved at ske noget? Altså nu Vi har jo talt om det her en del i virkeligheden, ikke? Og der er skrevet en del om, hvordan deres forskellige algoritmer og ting og sager kan puste ting op, kan skabe tendenser, kan skabe altså simpelthen bobler, hvor man kan hvad skal man sige, vælge sin sandhed et eller andet sted. Og man kan sagtens, som man også ser set med, jamen russerne kan faktisk med deres troldefabrikker influere på ting, der sker i USA, og man kan bevise det, og så kan man bagefter se, at selvom man kan bevise det, og CIA kan sige sådan, fremlægge alle mulige beviser, så vil en tredjedel af den amerikanske befolkning stadigvæk overhovedet ikke tro på det. Men kan man se nogen som helst form for, hvad skal man sige, seriøs diskussion af, at når vi nu er varen, og det er os, der ligesom, altså sidder med alle de her data, vi skal vel til at snakke om nogle mekanismer til, at folk selv kan, om man så må sige, stå for deres data, kan sælge dem til dem, de gerne vil sælge dem til, osv. osv. Ja, det er fuldstændig korrekt, som du anholder det her. Altså, der er begyndende diskussioner om det her, og der er blandt andet nogle af dem, som har i de tidlige år for Zuckerberg, Violet Zuckerberg, som nu er begyndt at tage til genmæle her. Mm. Fordi de har forstået, at den måde, hvorpå at Facebook og nogle af de andre store platforme fungerer nu, det er, at vi er produkterne, og der er rigtig mange penge at hente i data og i opmærksomhedstilregning. That's it. Og så bliver det bare et spørgsmål om, hvad kan du tilregne opmærksomheden med? Og det er ikke nødvendigvis sandheden. Hvad der er sandt, er ikke nødvendigvis viralt, og hvad der er viralt, er ikke nødvendigvis sandt. Og derfor skal du bare spekulere i, hvad det er, som folk de gider at høre. Og tendensen er, det der larmer, det der er spektakulært, det er det også, det der sælger. If it bleeds, it leads. Reklameverdenen er virkelig det er deres drøm, kan man sige. Ja, det er altså, deres, de kan virkelig få drøm. Klienter sådan lynhurtigt. Og du kan gøre det på meget, meget koncentrerede target packages, når du så i øvrigt bruger store dataanalyser og sådan fremdeles. Så der er røster fremme om, også i helt ind i det amerikanske parlament, hvor folk begynder at påvirke politikerne og oplyse politikerne om, hvad det er for en slags marked, som informationsmarkedet egentlig er. Mm. Og der er forskellige tiltag. Altså et ville jo for eksempel være, at når Lone Frank hun opdaterer Radio 24-7 side for 24 spørgsmål til professoren, så er det Radio 24-7, der ejer dataen. Mm. Det er ikke længere Facebook, der ejer dataen. Således at brugerne, så at sige, ejer deres egen data og kan bestemme, hvem der skal have lov til at bruge dem, i hvilket omfang og sådan fremdeles. Mm. Det var den ene. Det andet er også for eksempel at prøve at regulere mere håndfast. For eksempel, at Lone Frank som journalist er jo underlagt forskellige forordninger herunder god presseskik og medieansvarslov, og hvis du ikke tilfredsstiller dem, så skal du nok komme til at høre for det. Mm. Men samtidig er du op mod nogle nyhedsdesperatorer i markedet, som i og for sig ikke svarer til andet tilbage end til eget habitus, så de kan gøre, hvad der passer ind. Og de kan lave støjhistorier, som larmer betydeligt mere, uafhængig af, om de egentlig er bund i noget som helst. Så derfor må det skiftes ved at overveje, hvorvidt at hvis det smager som presse, og det lugter som presse, og det føles som presse, så er det formentlig nok presse, sagt på en anden måde, at de sociale medieplatforme faktisk er til at blive opfattet som mediehuse nærmere en store sociotekniske platforme, som bare giver båndbredde. Ja, for de giver jo også, altså Zuckerberg har jo netop sagt på et tidspunkt, at jamen, vi er jo ikke et mediehus, ja. Så vi er jo ikke ansvarlige over for tredje personers eller organisationers gøren og laden her. Det er slet ikke os. Nej. Og det vil være i bedste fald en sandhed med store modifikationer, fordi vi ved jo alle sammen, at de massivt kuraterer og redigerer både i, hvad der kan skrives og hvad der kan vises, og hvad for nogle forordninger der er for, hvad der kan skrives og vises. De fleste har formentlig ikke læst de der community standards, som der ikke, står, hver gang når du skal ind og oprette din Facebook-profil, så skal du klikke ja til alle dem der, og så kan du få lov til at oprette din profil. Og der står, at du ikke må forfølge folk på baggrund af seksuel orientering og race og politiske tilhørsforhold og hvad ved jeg. Men det læser folk ikke, de skal bare videre til profilen, og så får de så den. Men det er jo faktisk redaktionelle linjer, kan man sige, som Facebook har lagt ud, og tilsvarende for Google har også redaktionelle linjer og kuraterer ens feed rigtig meget. Så på den måde er de en art chefredaktør, om du vil, for det deres kan platformer. Man da sagtens sige. Altså, man må også sige, som netop producent i det her, altså hvor man sidder på en avis, eller man sidder i en radio, eller hvad man nu gør, når man så har sine debatter og ting og sager på Facebook, så må man jo i virkeligheden også, så skriver man jo faktisk for et konkurrerende medie. Ja. Altså det skal man jo tænke på som journalist, ikke? Ja. Altså. Og i modsætning til for eksempel din gørn og laden i den almindelige journalistiske stand her til lands, der ejer du stadigvæk copyrighten for det, du skriver. Ja. Det gør du ikke hos dem. Nej. Lige så snart du har trykket send, så er det deres. Mm. Og det er inklusive like-historie og clickbait, alt ejer det. Dine billeder, hvad du end måtte lægge op, lydklip, og sådan fremdeles. Så lige så snart du opdaterer derfor at skabe opmærksomhed om programmet, så er du sådan set også skrivende for et konkurrerende medie. Ja. Og det skal man lige i hukomme sig fra tid til anden. Og det gælder Lone Frank, og det gælder manden på gaden. Ja. Der er ingen forskel. Og det er jo en fantastisk forretningsmodel for dem at have, fordi du så at sige overgiver hele din intellectual property i et hug. Og hvis der er noget, som du kunne sagsøge andre for, minus de her måske, så er det, at hvis der er nogen, der forbryder sig mod Lone Franks copyright og kopierer for dine ting og plagierer, så skal de nok komme til at høre for det, og det vil også være god grund til, og det vil være rimeligt nok. Det kan du aldrig få dem til. Nej. Så alle radiostationer og så videre, som jo selvfølgelig har, og alle aviser, som selvfølgelig har en SoMe-redaktion, ja, det er så folk, der i virkeligheden, man betaler for at arbejde på Facebook og Instagram og så videre. Ja, fordi, ja. Og det er jo fantastiske medier, det er jo fantastiske kunder at have i butikken, ja, ja. Fordi de har store netværk. Og det betyder, at så længe man har de etablerede medier med, som jo også, og det skal man så også huske på, Radio 24/7 er ikke herfru hvem som helst, vel? Altså, det er uddannede journalister, som er underlagt forskellige forordninger, som laver kvalitetsjournalistik og sådan fremdeles. Det er nogle fantastiske kunder at have i butikken, ikke sandt? Eller fordi, produkter. Og nogle fantastiske produkter at have på hylderne. Fordi dem er der jo så også, det er jo, sådan, kardinalprodukterne for det journalistiske embede. Så hvis du kan have den slags kvalitetsprodukter på hylderne, what's not to like? Og så i øvrigt, så ejer du alt, hvad de laver. Jamen, det er fantastisk. Altså i virkeligheden må man jo sige, at det er et historisk, helt utroligt eksempel på, at der opstår noget i et frit marked, som nogle få lynhurtigt finder ud af. Det her, det er rigtig stort, og folk har slet ikke fattet nu, hvad det kan bruges til. Og så bliver der opbygget de her altså, konglomerater og i virkeligheden altså, massive monopoler lynhurtigt. Ja. Uden regulering, fordi ingen har jo forudset det. Ja. Og så er det skidesvært at begynde at regulere det bagud. Ja, det er det lige præcis. Og der er jo også det problem forbundet med det, det er, at vores erfaringshorisont med den her form for virkelighed er jo fra i går. Altså, vi skal jo huske på, at Facebook starter i 2004. Altså, det er jo ikke mere end 14 år siden, at vi startede med den form for kommunikation, den form for marked. Det er en helt ny erfaring for os som mennesker, at vores information og vores opmærksomhed i den grad kan kapitaliseres. Det har vi ikke set før på samme måde. Så den virkelighed skal vi vende os til, og det er uafhængigt af, om vi er borgere, om vi er presse, om vi er politikere, og hvem vi i øvrigt måtte være. Så på den måde er det jo en vis forstand, kan man sige, sådan et kuniansk paradigmeskifte, ikke sandt? Ja. Med hensyn til, hvad der egentlig har værdi i et samfund. Ja. Og det er ikke længere nødvendigvis håndens arbejde, eller naturressourcer, eller hvad det måtte være. Der er en helt ny form for valuta på markedet, som man så kan kannibalisere på. Og så skal man huske på, at det er jo produkterne er mennesker, og mennesker har karaktertræk, og de har i særdeleshed karaktertræk, når de agerer både individuelt og sammen. Og det betyder, at hvis du har en vis forståelse for, hvordan socialpsykologiske fænomener fungerer, så kan du virkelig begynde at manipulere med dem på massive skalaer. Og det betyder, at hvis du forstår, hvordan du kan bygge en lemmingeffekt, eller en tilskuereffekt, eller du kan få folk til at lave en stillet spiral, så de ikke kommer med deres mening, eller genererer flertalsmisforståelse og sådan fremdeles, så er det lige pludselig et ret massivt magtmiddel, simpelthen, til at få folk til at gå til venstre eller til højre. Har vi nogle rigtig gode eksempler? Ja, det har vi, og vi har altså både politisk, men for også økonomisk. Jeg tror, et af de rigtig gode eksempler, det er, at i 2007, der kommer den der film, der hedder Sex and the City. Mm. Okay, og den bliver jo en verdensomspændende succes. Og efter filmen har haft premiere, så vil alle jo gerne have alle de der memorabilia fra filmen og merchandise. Så det vil sige, at man vil have cupcaken og t-shirten og slumretæppet. Og det er så også sådan i øvrigt, at Sarah Jessica Parker, a.k.a. Carrie Bradshaw, i filmen ligger og læser en bog. Mm. Det kan man se, fordi hun ligger i sin seng, og der kan man se titlen på bogen, den hedder Love Letters to a Great Man. Mm. Så umiddelbart efter, at filmen har haft premiere, så går alle på Amazon.com for at finde Love Letters to a Great Man. Yeah. I 2007, der findes der ikke en bog på Amazon.com, der hedder Love Letters to a Great Man. Men der findes en bog, der har en titel, der er relativt tæt på, den hedder Love Letters to a Great Man and Women. Det tænker folk, det er tæt nok på, den køber jeg. Og Amazons algoritmer sidder og vogter på, hvad for nogle objekter, der sælges sammen, der købes sammen. Så de finder hurtigt ud af, at dem, der køber Love Letters to Great Men and Women, de køber så også den pågældende soundtrack til filmen. Så de bundler det og sælger det med rabat. Mm. Så hvorfor intervenerer I folks frie valg, ikke sandt? Men det, der er kendsgerning, det er, at Love Letters to Great Men and Women, den er fra 1926, så der er altså langt op til 2007. Den er skrevet af en forholdsvis ukendt forfatter, der hedder C.H. Charles. C.H. Charles dør i 1929. Copyright-forordningerne i USA er en sådan beskaffenhed, at copyright udløber efter 50-20 år. Og det betyder, at i 2007 er copyrighten for længst udløbet. Så der er tre små forlag, der begynder at spekulere. Spørger, hvad er det egentlig for en bog, som folk de læser med henvisning til Sex and the City og finder ud af, at det er den bog? Men eftersom der ikke er nogen copyright på længere, så tænker de, vi genudgiver bogen og hiver den der kedelige gule forside, den havde på af, laver en pastelfarve og lidt af væk på og smækker den ind. Og eftersom der ikke er nogen copyright længere, så kan man jo kalde bogen for, hvad man vil, så de forkorter titlen fra Love Letters of Great Men and Women til Love Letters of Great Men. Selvfølgelig. Og den bog, den når nummer 134 på Amazon.coms all-time bestsellerliste, og du får faktisk folk til at købe produkt, der ikke findes. Skal vi give dem en hånd, altså? Det sagde mig godt tænkt. Hvad er det, de gør? De har forstået, hvordan lemmingeeffekter fungerer. Ja. Hvis der er 1000, der har købt den, og Amazon ved udmærket godt, at det produkt, de sælger, har intet med Sex and the City at gøre. Men det offentlige signal, for du har for 1000 købende, det overløber et hvert privat signal. Mm. Og så løber den næste også med, og den næste med, og den næste med. Mm. Så kommercielt er der massivt noget, man kan gøre her. Man har også set det i politisk sammenhæng. Også i forbindelse med amerikanske præsidentvalg. Der findes forskellige stordata-analyseinstitutter rundt om i verden. Det mest kendte, det der hedder Cambridge Analytica, som egentlig udspringer fra University of Cambridge, som har specialiseret sig i stordata-marketingskampagner, og det er altså alt fra Puma-sko til politiske produkter. Så faktisk var det sådan, at både Obamas kampagne i sin tid, men også Trumps kampagne, de brugte Cambridge Analytica. Mm. Og hvad Cambridge Analytica har fundet ud af, det er, at hvis du kan isolere folks pain point, altså der, hvor det gør ondt, og så i stedet for at gøre noget, vil det bare blive mere tryk på det, så kan du få faktisk folk til at gøre hvad som helst. Og det betyder, hvis du kan isolere en gruppe af personer, som alle sammen har ondt af samme årsag, formentlig, eller i hvert fald kan få dem til at få ondt af samme årsag, bor i Midtvesten og er blevet kørt over af globaliseringen, får fingrene i dem, og så bliver man tryk, og tryk til, og tryk til, og tryk til, og tryk til. Og lige pludselig kan du få dem til at tro det utrolige, at stemme på de utrolige, og du kan faktisk, når tribalismen er helt massiv, så kan du få dem til at tro det, der simpelthen er uladsiggørligt. Så et eksempel på det, der, som vi også har med i fake news-bogen, det er, kan du huske i forbindelse med Trumps indsættelse, ja. Der tager man et billede af The Washington, mange er der? Hvor mange er der? The Washington Mall. Der er et billede fra 2008 med Obama, og et fra 2017 med Donald Trump. Og 40% af Trumps vælgere, de mener, at det billede, som egentlig er Obamas, det er Trumps. Men værre end ulovende, Frank. 15% af Trumps vælgere, de mener, at det, hvor der er færre, der er der flere. Ja. Og det er rent tribalistisk tænkning, ikke? Altså stamme-artig. Det er rent stamme-tænkning, hvorom det gælder. Og det er jo til at begræde, når man ligesom dig også er videnskabsmand og videnskabskvinde, det er, at kendsgerninger er nu blevet sådan et politisk værktøj. Mm. Altså det er lidt a la Bush der i 2003, either you're with us or you're against us, men det med henvisningen til allieret. Ja. Og nu er det nærmere blevet sådan, at enten er kendsgerninger med dig, eller også er det imod dig, og hvis det er imod dig, så er det fake news. Ja. Men altså, det er jo det der også efterhånden kommer for en dag, at når man snakker om menneskers kognition, altså vi siger, vi lever i en postfaktuel tid. Nej, altså det er egentlig bare mennesket. Vi lever i en tid med mange muligheder for at smide fake news ud, ikke? Men mennesket er sådan set postfaktuelt eller ikke faktuelt, fordi at vi er så sociale, vi er indrettet til, at vi i virkeligheden hellere vil have det verdensbillede, vi har, bekræftet, fordi det passer til den gruppe, vi er i. Vi er ikke interesseret i noget andet. Og så vores kognition rotter sig om med summer sammen imod os, og fortæller os, at verden er, som vi tror allerede. Der skal virkelig meget til at rykke ved folk. Ikke? Ja, og det er også derfor, at nogle gange har videnskab jo afsindigt hårde vilkår. Det har den også haft af religiøse årsager i middelalderen og sådan fremdeles, fordi det passede dårligt til verdensbillederne. Overgangen fra det kopernikære, fra det heliocentriske, eller fra det geocentriske til det heliocentriske verdensbillede, det skulle man ikke råbe for højt om i sin tid. Der kunne du blive brændt på bål og sådan fremdeles. Stadigvæk kan du sige, at du har en revolution som den darwinske, den er jo ikke, altså der er jo flere mennesker i verden, der ikke tror på evolution, om man så må sige, end folk, der har accepteret, at sådan er det. Lige og det er altså 150 år siden. Ja. Men jeg tænker på, hvad, altså når det nu er sådan her, vi har den her opmærksomhedsøkonomi, vi har de her fantastiske nye teknologier og muligheder for, at bruge big data osv., hvad griber man fat i som forsker der? Center for Information og Bobbelstudie er arrangeret på en sådan måde, at du kan godt høre, at den måde, vi taler om det på her, bare i det her program, så går vi jo altså fra datalogi i den ene ende til socialpsykologi i den anden. Ja. Og det betyder, at spektret af, så at sige, videnskabelige kompetencer, der skal til for at udfylde det her rum, det er ret forskelligartet. Så der sidder datalogere på Center for Information og Boblestudier, der sidder økonomer på det, der sidder altså samfundsvidenskabsfolk, politologer, socialvidenskabsfolk, et par filosofer, og så vil vi være en del af det her. Der er også en historiker. Og det, som vi gør på Center, det er jo at kigge på forskellige artede boblefænomener. Når du tager den grundlæggende idé om at overophede et aktiv fra den finansielle verden, og smider det over i en anden ontologi, om du vil, hvor vi så taler om politisk kapital, eller vi kan tale om status og sådan fremdeles. Og så prøver vi at se, om vi kan genkende nogle af de her mønstre her. Og for eksempel har vi fundet ud af, at hvis du kigger på de kanoniske udviklingsforløb på finansielle bobler, hvor du ud af x-aksen har tid, og ud af y-aksen har værdiansættelsen, så hvis du spørger en økonomihistoriker, hvor mange bobler der har været siden ret præcis 1637, fordi der har man den nederlandske tulipanløgsboble, ja. Der har der været i omegn mellem 25 og 30 bobler, så mange er der trods alt ikke af dem. Men det interessante ved Merlon Frank, det er, at de har sådan et rimelig kanonisk udviklingsforløb. De ligner alle sammen hinanden. Mm-hmm. Og det interessante med det er, at hvis du i stedet for at kigge ved en værdiansættelse som værende kroner og øre, eller en anden monetær form for værdiansættelse, men kigger på det i lyset af opmærksomhed, hvor du ud af x-aksen har tiden igen, men ud af y-aksen, så har mængden af opmærksomhed allokeret til en given historie eller andet, så vil du faktisk kunne finde et mønster, som i en vis forstand minder om det udviklingsmæssigt, men hvor det, som du integrerer over, det er altså opmærksomhed, eller opmærksomhed som funktion af tid i stedet for. Og der er det faktisk, at Twitterstorms, de har et udviklingsmæssigt, som minder lidt om det, som også er kanonisk. Og der har vi nogle tidsserieforskere, anført af Anders Rabeck fra Økonomisk Institut, som faktisk sidder og kigger på, jamen kan vi genkende en Twitterstorms er der en kanonisk udviklingsforløb for en Twitterstorm, afhængig af, hvad for nogle noder, der er involveret i det, og hvad for nogle dummy-variable, altså kan der være noget, der ansporer til den, en Donald Trump, en krig, eller hvad det nu kan være, en skandale for den sags skyld, ikke? Altså en politiker, som gør en eller anden, hvad ved jeg. Så det er den ene del af det. Den går på dybest set at sige, kan vi finde de her kanoniske udviklingsforløb. En anden del af det, det er at gå på og sige, det er jo det, som jeg egentlig kommer fra selv, som vi også talte om i starten, det er, jamen hvad er den matematiske struktur og dynamik af de her informationsteoretiske fænomener, som kan gengive nogle socialpsykologiske dynamikker, tilskuereffekter, bystanders og sådan fremdeles. Det er den anden del af det, som jeg sidder og kigger på sammen med Rasmus Rensvig og nogle andre. Og så er der en tredje gruppe, som Mads Vestergaard er en del af, nemlig den, der prøver at sige, jamen, hvordan er det, at opmærksomhed, så at sige, allokeres i politisk sammenhæng? Kan man tale om politiske bobler, altså hvor du overopheder enkeltsager, frikadeller i børnehaven, fattigkariner, dovneråber, hvordan vil man overhovedet definere overophed? Ja, det kommer an på, hvad det betyder for folk også. Det kan jeg godt forstå. Vi tager udgangspunktet i de klassiske finansielle bobler, og så laver vi nogle substitutioner. Så i stedet for at tale om aktiv, så taler vi om en bestemt politisk sag. I stedet for at tale om prisen på det, eller værdiansættelse, så taler vi på mængden af opmærksomhed, der er allokeret. Og så kigger vi på, hvad der er, kan man tale om en fundamental værdi? Ja, det er jo dybest set, modsvarer det noget realpolitisk? Og hvis man kigger på det på den måde, så har du faktisk noget, der minder om, at du både har et aktiv, som er en bestemt sag, du har en fundamental værdi, som er den realpolitiske konsekvens af den her sag, og så har du mængden af opmærksomhed, som kan allokeres. Så et eksempel på det, build a wall, lock her up, og den slags ting. Build a wall er formentlig en politisk boble, i den forstand at forstå, at der er bestemt en sag, som vedrører immigration, eller flygtninge, hvad det måtte være, overløber grænser. To, der bliver allokeret en mængde opmærksomhed til den, men tre, det er ikke noget, som bliver implementeret. Så det betyder, at fundamentalværdien af det her politiske udmelding kan simpelthen ikke følge med reelle politiske konsekvenser af det. Men det kan man jo umiddelbart sige, altså det gælder jo netop for rigtig mange af de sager, hvor vi hidtil, ja, vi har så ikke kaldt det boblefænomen, men vi har kaldt det, jamen det var sådan en typisk politisk sag, der gik i sig selv igen. Ja. Ved man noget om, Kan man se nogle mønstre for, hvordan man undgår at få dannet sådan nogle bobler? Det er jo nok så interessant. Det er nok så interessant og nok så vigtigt. Du ved, Center for Information og Boblestudier blev startet med en bevilling fra Carlsbergfondet for 2,5 år siden. Og det var jo dybest set da vi startede, der var jeg jo, altså, da vi startede på sættet, der havde jeg fået nogle, der havde jeg haft nogle af de her indsigter, men jeg har aldrig gået og sagt, at det hele kunne konverteres til bobler. Mm. Der er også meget, der ikke er det. Trends er ikke bobler. At bare fordi der er mange, der taler om det samme emne, gør det heller ikke til en boble. Der skal meget mere til. Så det, som vi i første omgang har prøvet at finde ud af, det er, hvad er strukturen og dynamikken af de her boblefænomener for så vidt, at man kan tale om dem inden for nogle ret trunkerede rammer. For ellers så løber videnskab, eller så løber forskningen, eller så løber... Så mister det betydning. Så mister det betydning, altså. Ja. Det kan simpelthen ikke holde til det, vel? Og der, hvor vi er nået frem for indeværende, det er at sige, jamen, der er visse steder, hvor man kan tale om det. Og spørgsmålet er, hvad gør man så ved det? Så hvis vi kigger på for eksempel sådan noget som overophedning af nyhedshistorier, og så er det nogle af de ting, vi har begyndt at kigge på, det er, jamen, skal vi til at regulere nyhedsmarkedet? Skal vi til at begynde at sige, hvis du har en megafon til offentligheden, ligegyldigt om du er Desperado, der sidder derude, eller en Lone Frank, eller en Martin Krasnik, eller hvem det nu måtte være, så er der altså noget, der hedder medieansvarslov og god presseskik, som kan være med til så at sige at udligne, hvad man med rette kan sige. Hvis dataene, som du så lægger så ud, stadigvæk så også er dine, og ikke nogen, som nogen kan spekulere i at sælge til tredjepart, så kunne det måske også være en forordning under hvilke. Så det betyder, at der er noget, der hidrører måden, hvorpå markedet er skruet sammen. Kan vi regulere på en måde, således at vi undgår den her form for overophedning af enkeltsager, som så bliver brugt til salg, videre salg og opmærksomhed, og også en uddannelse af os som brugere eller produkter i den her butik her, hvad er det, vi skal være opmærksom på? Vi skal være opmærksom på offentlige og private signaler, vi skal være opmærksom på vores præferenceordninger, vi skal være opmærksom på forskellige ting. Og så en anden ting, Lone, som man faktisk ved, er socialpsykologisk vej. Der er faktisk lavet nogle ret interessante eksperimenter, når det hidrører risikoadfærd blandt unge mennesker. Så for eksempel drukfældighed eller rygning eller noget andet. Og det er en ting, man har fundet ud af, det er, at meget risikoadfærd i de der teenageår der, de er faktisk bundet op af flertalsmisforståelser. Så jeg synes ikke selv, det er fedt at drikke mig højner om fredagen, men jeg tror faktisk, at alle mine venner er meget mere positivt stemt over for det, end jeg selv er. Så derfor gør jeg det også. Og det betyder, at man kan kollektivt komme til at indstifte normer, som man privat ikke bryder sig om. Det kalder man flertalsmisforståelse. Det har man vidst, at siden i 96, hvor Deborah Prentice fra Princeton laver et første store studie af det, hvor hun viser, at når det vedrører drukkultur på amerikanske colleges, så er de massivt pluralistisk ignorante, altså offer for en flertalsmisforståelse. Spørgsmålet bliver så, hvad gør du ved det? Mm. Det har hun faktisk også undersøgt. Og det, hun finder ud af, det er, at komme med den paternalistiske pegefinger og sige, det må du ikke, du må ikke drikke på fredag, jeg har en søn på 17, hvis jeg siger det til ham, så siger han, glem det. Ja. Så paternalisme virker ikke. Kontrolgruppen, der gjorde man ikke noget. Det virker så heller ikke. Men en ting, man fandt ud af, der virkede, var, at hvis man informerede populationen om, hvad strukturen og dynamikken af en flertalsmisforståelse var, at man kommer til at orientere sig i løbet af en fejlforståelse af, hvad man tror, at andre tror, så kan det have en i og for sig præventiv effekt for, hvorvidt man hopper i fælden en anden gang. Så det at blive oplyst og forstå strukturen og dynamikken af den sociale misforståelse, som du indgår i, kan faktisk have en præventiv effekt. Det er sjovt, fordi det... Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Vincent Hendricks, professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Boblestudier. Altså, det lyder jo enormt godt, det her med undervise folk i, hvad mekanismerne i en eller anden misforståelse er. Det er det samme som, når man siger, jamen, nu ved vi så meget om hjernen, hvordan den fungerer. Nu skal vi sådan set bare undervise folk i, hvordan at det er, fordi så forstår de alle de her effekter, bystander-effekter og alt muligt, hvad vi har nævnt. Og så vil de selvfølgelig opføre sig rationelt som homo economicus. Nej. Nej, desværre. Nej, det er det. Altså, man kan sige, ja, det er måske det bedste våben, man ofte har, ikke? Men det er jo et sørgeligt sløvt våben i virkeligheden. Kan man sige noget om, nu tænker jeg i sådan noget som, hvis man egentlig sidder og også er det her bruger/produkt, og ser nogle ting, som man måske godt kunne forestille sig, det her, altså det kunne blæse op. Hvis man bare ignorerer ting, altså, hvis vi kunne lære i virkeligheden at tale ting ihjel ofte, frem for at reagere på dem, fordi at det er jo lige præcis den der umiddelbare reaktion, de lever af, ja, de her ting. Ikke? Ja. Der har du, der anholder du meget centralt. Altså, det er selvfølgelig klart, at hvis folk har op med at kommentere og like og klikke og videresende og share og dele og alt muligt andet, så ryger forretningsmodellen for de sociale medier. Altså, der skal selvfølgelig relativt meget til, men hvis man begynder at holde igen med, hvad det er, man liker, opvåger, kommenterer og sådan fremdeles, og dermed sætter mængden af trafik, og dermed også med samme lejlighed, hastigheden ned, så begynder det på et eller andet tidspunkt at betyde noget for markedsmodellen. Det er selvfølgelig klart, at de sociale medier, andre, de er ikke interesserede i det. De er bare interesserede i, at hastigheden går op og bliver ved med at gå op, fordi jo mere trafik der er, jo flere penge er der at tjene. Og det betyder, at der er måske ved at have mådehold igen. Altså i den forstand at forstå, det er i og for sig ikke interessant, at jeg mener P. Hvis der er noget, der er interessant, så er det, hvorfor jeg mener P. Men det er et helt andet spørgsmål. Fordi et upvote eller en kommentar eller andet, det er jo dybest set konklusionen på antageligvis en tankerække. Det er jo ikke tankerækken, du får præsenteret, og det tager jo et alt for lang tid. Så det er der ikke nogen, der er interesseret i. Og det er begyndt at slå igennem, også for eksempel i journalistik. Jeg var i EU i forrige uge, hvor både BBC og Le Monde var dernede, og de har jo været massivt, altså de har jo også været udsat for at blive spændt for en vogn i overensstemmelse med en opmærksomhedsøkonomi, ikke? Og de begynder at gå og trække den anden vej. Så for eksempel BBC, de vil tilbage til long reads. Ja. De vil tilbage til slow journalism. Guardian, det samme. Guardian, de vil tilbage til fakta, altså faktacheck osv. Og det der med at skrue hastigheden ned, for dermed også at få kvaliteten op, det har man set også i den finansielle verden faktisk, nemlig at algoritmisk salg kan godt være hamrende irrationelt. Mm. For nogle år siden kommer den der meget fine bog af Michael Lewis, der hedder Flash Boys, som viser, hvad algoritmisk trading er. Og den måde, at de løser det på, det er faktisk, at de sætter hastigheden ned, så de algoritmiske handlere ikke har forsælen af de der nanosekunder. Så ideen om at skære hastigheden ned, at være mere restriktiv i sin administration af ens likes, opvås, kommentarer, selfies og sådan fremdeles, ja, det vil være noget, som efter alt at dømme kan sætte noget af en kæppehjul for det, fordi igen, det interessante er ikke at mene, men hvorfor man mener. Og det tager længere tid at formulere det, end at gøre det. Så hvis det er sådan, at folk begynder at være mere restriktive, og at de sociale medieplatforme for deres medkommende og andre også begynder at tænke, det interessante er i og for sig argumentet, det er ikke konklusionen, så kan det her også have en præventiv effekt for, hvor meget trafik der så i sidste instans kan genereres. En let bliver det ikke. Nej. Det må også være noget, som de her konsulenter, som lever fedt på og medierådgive, sidder virkelig og egentlig og forsker i, også på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvad kan man gøre for at undgå, at noget blæser op i hovedet på en? Ikke? Jo, og det man har fundet ud af i den forbindelse, det er, der er faktisk en marketingprofessor, der hedder Jonah Berger, som udgår fra The Wharton Institute i Pennsylvania, faktisk samme sted, som Trump også har sin grad fra. Men fik han den eller købte han? Trump, det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Alt sikkert lidt af hvert. Men i hvert fald, Jonah Berger skrev en bog for et par år siden, der hedder Contagious, som faktisk er ganske interessant. Mm. Han er egentlig marketingprofessor. Og han gjorde, det var, at han kategoriserede 3700 artikler fra The New York Times med hensyn til forskellige kategorier. Men nogle af parametrene var, hvorvidt de havde et positivt eller et negativt indhold, og dermed også, om det, som de her artikler gav anledning til, det er det, man i psykologien kalder aktivitetsmobiliserende følelser versus aktivitetsdemobiliserende følelser. Så for eksempel lyksalighed eller glæde, det er sådan en... Der læner du dig bare tilbage og gør ikke noget. Lige præcis, den er ikke aktivitetsmobiliserende. Men det er der ikke delinger i. Folk, de gider ikke af det. Hvis du skriver på Facebook, jeg er glad i dag. Jo, forarvelse. Forarvelse, det er der noget i. Netop. Altså. Sagt på en anden måde. Du har fuldstændig ret her, Lone. Nemlig, at man fandt ud af, at vrede er aktivitetsmobiliserende og negativt. Indignation, forarvelse og angst. Mm. Det er sådan et godt katalog af negative aktivitetsmobiliserende følelser. Og dem er der social transmission i. Det gider folk godt at dele. Det kræfter mig også for galt med. Mm. Det gider folk godt at dele. Men jeg er glad i dag. Glem det. Og så er der et problem er lidt, og det kan du, ved du meget mere om, end jeg gør, Lone, fordi det ved jeg faktisk ikke, det her. Men mit gæt er lidt, at vores register af negative aktivitetsmobiliserende følelser er ret stort i sammenligning med positive aktivitetsmobiliserende følelser, fordi der kan man kun komme i tanke om ærefrygt og fascination måske. Men jeg synes, det er jo klart, altså, hvis du ser evolutionært på det, så vil det være som i alle andre sammenhænge, alt det, som er noget negativt, altså man har en negativitetsbias generelt simpelthen, fordi det er noget af det, der kan koste på overlevelse på et eller andet. Så det er meget, meget vigtigt, at du forholder dig til det og gør noget. Ja. Mens at det der med altså positive følelser er jo bare i virkeligheden sådan en slags reinforcement. Ja, det er fint nok det her. Ja. Altså, men det andet er mere vigtigt på en eller anden måde. Og det er jo faktisk, og det fandt man jo også ud af i forbindelse med det amerikanske valg, som vi også talte om i fake news, det var, at hvis du kunne for det første isolere folks pain point, eller gøre dem vrede, eller indignerede, eller den slags, så kunne du dybest set sætte dagsordenen. Der er et meget interessant studie fra Columbia Journalism Review i 2016, som kigger på Twitter feeds og på Twitter handles og Facebook handles med henblik på at isolere, hvad for nogle slags historie, der er høj social transmission i forbindelse med afslutningen af den amerikanske præsidentvalg. Og der fandt man ud af følgende, som er relativt bekymrende, nemlig at et lille lukket økosystem, bestående af Breitbart News i spidsen, sammen med GoAnd, The Feds, Gateway Pundits og nogle af de andre alt-right medier, og i mindre grad også Fox News, var i stand til at pumpe fake news historier ud, som var targetet en bestemt vælgerkreds. Og de larmede så meget, at de etablerede medier blev nødt til at tage dem op i opmærksomhedsøkonomiens tegn, fordi hvis CNN ikke tog den op, så tog MSNBC den op. Ja. Og hvis MSNBC ikke tog den op, så tog ABC det op. Så derfor kunne du lige så godt tage den op selv. Og det betød nemlig, at uafhængig om du var for eller imod, så fik du dagsordensætning. Mm. Du fortalte simpelthen hele mediebilledet, hvad det var, man skulle diskutere, uafhængig om du var for eller imod, fordi de her, de larmede så meget. Så det betød, at det blev et nulsumsspil, fordi de etablerede medier. Hvis de ikke tog dem op, så tog deres konkurrent dem op, og så tog de mig selv op. Og det betød, at det mest diskuterede tema i forbindelse med det amerikanske valg, ubetinget, det var David Clintons e-mails. Ja. Det var ikke Donald Trumps forhold til kvinder og sådan fremdeles. Det er også, det er jo interessant, at det i virkeligheden kan være hendes e-mails, der skaber mere vrede end at Donald Trump er ved at blive valgt, og han siger de ting, han siger. Ja. Det er jo i sig selv, kan man sige, et underligt fænomen. Ja. Hvordan fanden, det må også handle om noget andet. Det må være mere komplekst, det må gribe ind i nogle andre mekanismer, end bare vrede, fordi man vil fandme også blive vred over at se det der misbrug. Ikke? Helt bestemt, og det der er ingen tvivl om. Det eneste, som den her undersøgelse i og sig viser, det er nulsumsspillet i opmærksomhed, forenet med en bestemt måde, at du kan targete et publikum, og så gør det så larmende som, at du får et nulsumsspil for de etablerede medier. Det er det, som den studie virker. Det der, hvad motivet har været, der kan være mere i det end bare vrede, selvfølgelig. Det er klart. Men det er, altså det, man kommer også til at tænke, at de næste præsidentvalgkampe, ligegyldigt hvor det er, må nødvendigvis, de kunne i virkeligheden lade være med at lave deres meget, meget dyre kampagner. De kunne egentlig bare begynde at slås på Facebook og andre steder. Ja, og du ved, det kunne de formentlig godt. Og der er jo faktisk spekulation om, at Mark Zuckerberg, han har tenderet at stille op. Ja. If he's gonna do that, he's gonna win. Pretty much guaranteed. Ja, Oprah vil jo nok også melde sig ind. Men blot for at sige, at de har, men der har du potensøkonomien igen. De har i forvejen meget, de får endnu mere. Ja. Og det betyder, at du weeder out initiativerne, der kommer nedefra. De kan slet ikke komme igennem larmen. Og så det betyder, at måden, hvorpå informationsmarkedet er skruet sammen, betyder, at de store får endnu mere. Og hele den her idé om, som jo ellers er en fortælling, Lone Frank, nemlig, men det menige mand har også mulighed for at komme til orde. Det er også således, at det ikke støtter eliten, men også det store brede. Det passer ikke, i bedste fald. Eliten får endnu mere. Dem, der i forvejen har meget, får endnu mere. Om det er opmærksomhed eller i kroner og øre. Altså, samme forskel. Man kan virkelig sige, at demokratiet var en kort parentes. Nu bliver det til plutokrati igen. Ja, det er i hvert fald, det begynder at ligne det, hvis vi ikke begynder at spekulere meget i, hvordan og hvorledes, og det er jo ikke så overraskende, kan man sige, Lone Frank, fordi men at vores erfaring med demokrati er jo, det er jo en parentes også, altså i en vis forstand, ikke? Altså vores forståelse af demokrati, det er noget, der hedder oplysningstiden til. Jeg ved godt, man er i antikke Grækenland, havde noget, man kaldte demokrati, men det var meget andet end demokratisk. En protoform af det. Ja, det var det, ikke? Og det var jo kun rige, det var ingen børn og ingen slaver og ingen kvinder, og så var der nogle mænd, der kunne stemme efter noget, der var mindre om demokratiske forordninger. Det er intet med det, vi forstår, hvad demokrati er at gøre i dag. Vores forståelse af demokrati, det er oplysningstiden til, og det er jo med henvisning til, at hvis viden og information bliver sat fri, så vil det kvalificere folks beslutningsdygtighed på en måde, som vi ikke har set det før, og så kan alle lige pludselig komme til ordet og få en stemme, og du får et mere stabilt, robust demokrati. Ja, hvis det forholder sig således, at den information, som folk de tager deres beslutning på baggrund af, den er jo ikke fri. Netop, ikke? Ja. Så hvad fanden gør vi? Altså, nu har vi så kun et andet minut her til at fikse det. ja, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan gennemgå på et andet minut, om jeg var øvrigt ved det. Jeg tror, at starten på det her, og det er i hvert fald den ambition, vi har på Center for Information og Bobbelstudier, men den ærefrygt, der også ligger i, at det her, det er nyt, Lone Frank. Altså, så meget ved vi ikke om. Det er først nu, at undersøgelserne begynder at komme frem af, hvad konsekvenserne er. Men vi forsøger i hvert fald at holde os til det her. I første udgangspunkt, hvad er strukturen og dynamikken? Og når vi er færdige med det, så begynder vi at kigge på interventionsstrategier, hvad enten de er normbaserede eller på anden vis. Men indtil vi når at få en rimelig forståelse af, hvad strukturen og dynamikken af nogle af de her fænomener er, så er det alt for tidligt for os at begynde at melde ud, hvad vi skal gøre og ikke skal gøre. Så vi er stadigvæk i den, hvad man kunne kalde den eksplorative fase. Jeg tror så gengæld, jeg kan forudsige, at der må være flere bevillinger i det der. Det er jeg ret sikker på. Tak til dig, Vincent Hendricks, professor i formel filosofi ved KU og leder af Center for Information og Boblestudier. Tak fordi du måtte komme. Jeg skal sige, at vi selvfølgelig var produceret af Nette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.